اللہ رب العزت فرمائی حال ينظرون انتظار نہ کی دی الا ان تاتيهم الملائکہ مگر ددی خبری چراشی دی تا ملائکہ او یاتی رب کا یا راشی طرف عذاب کرا او یاتی بعض آیات رب کی راشی باز نہ خدا عذاب درفتا یوم یاتی قمر چراشی بعض آیات رب کا باز نہ خدا عذاب درفتا لا ينفع نفسا فائدہ بون رسی او نفس لرا ایمان و ایمان راول داغ لم تکن آمنت من قبل چنی راول ایمان پخوا او کسبت فی ایمان آخرا یا فائدہ بون رسی ہاگا چی کسب کرو دا فی ایمان پالت دا ایمان کی خیرن اخلاص کسب دا اخلاص نو عمل دا اخلاص نو تفسیر مدارک ہوئی ندتا فائدہ بون رسی کی گرے کا عمل کی اخلاص نو وا ان قل انتظروا انتظار کئی دا اللہ دا فیصلی نامنتظرون یکیرن منگیو دا انتظار کون کنا او یاتیا ربکا یعنی او یاتیا امر ربک یا راشی حکم در ربتا دا عذاب نو لا ینفو اللہ فرمائی پکم اور اچھ راشی بازی نقی دا عذاب در ربتا لا ینفو نفسا فائدہ بون رسی و نفس لنا ایمان و ایمان راوڑل داغا اگر وقت کی کدے ایمان داری فائدہ بورتا نرسی ولم تکن آمنت من قبلو چنون آول ایمان دا پخ مخی دنیا کی کہا چاہم کدے ویز ایمان آلم ایمان بفائدہ نرسی او کسبت بھی ایمان آ یا چنی وکری پالت دا ایمان کی خیرن سنی کی یا نی وکری پالت دا ایمان کی خیرن نی کی پہ اخلا نیکی دا ایمان پالت کی پہ اخلاص سر نکڑی اگر ہم فائدہ نہ رسی وہ انتظار کو عید اللہ دا حکم ہو یقیناً زیم انتظار کو ان کے یقیناً آکسان فرق دین ہوں چی تسنس کرے دیکھ پل دین لرا وکانو شیعن او دیدی ڈلی مختلف لستا منوں نیت دا دینا فیشن پہیز دین باندی دین سوک مراد دے وے کی دین تسنس کرے دے تدرائی دا دین ننے نو تفسیر علمانی وئی هم اهل البدت والعوار من عاجل ما داغ بدت یعنی خواهش پر دید دیو مطا چی دین تسنس کی کار دیوی کہہ رہا دا منم سلویختی با بند نشی ریجی بسق خرم بیا دا برا بانی بند نشی کال سالگیرہ با بند نشی شوم و مقامی با بند نشی دخ پل خواهش پس روانی فرق و دین هم هم اهل البدت والعوار من عاجل ما زنوائم گرے تفسیر المانی وئی خیر اللہ مالوسی کتب بیدتین و بسکتا پرید بیدات تا تا تفسیر المانی وئی گئی یکینا کسان چی تسنس کرے دین خپلا وکانو شیانو دیدی دلی مختلفی لست من امنیت دا دینا کی شیان پی دین کی یکینا نو کم دا دی اللہ خسدے سمیو نبیون بیابا خبر کی دوی لرا بیابا دوی خبر کی پاغ سوچو دی کہ ان کی دیش سکول رب العالمین بدائے خبر ور کی من جا بلا سنتی چاچرات لو کے پتوئی سرا داد المسیر مانا دی بلا سرا اے بتوئی چاچرات لو کے بلا سنتی پتوئی سرا داد المسیر دا مانا دی او دویم بلا سنتی وہ آمن دایات عام مراد نیکی دار انا نیکی او سیئن مراد ہر گناہ دا نمانی تا خیال ہوتی من جا بالحسنتی چاچی رات لوگ پتوید فلو اشرم صالحہ بدلا بیشمیر ددی بھائی یا پشان دلسو ددی بھائی لس بھائی پشان ددی یعنی لس بدلی بور کی یا عشر بیشمیرا دا مفسرین ذکر کریں ومن جا بالسیئہ چاچراتو کے پر شرک باندھی فلا یجزا الا مثلہ وسزا بنور کو لکی دیتا مگر پشان داغی یا بلا حسنتی مراد مطلق نیکی دا او چاچراتو کے بھی سیئتی پر مطلق گناہ سرا ہر گناہ کے مراد فلا یجزا الا مثلہ وسزا بنور کو لکی دیتا مگر پشان داغی جسم رے گناہ کری وہم لا ظلمون و پدیبان بظلم نکریشی ظلم به پینې کیږي. الله فرمایي قل ای زمان نبی دی توا اننی ادانی یقینا ہدایت کرے ماتا ربی رب سما الی صراط مستقیم طرف دلارنی غتا دینن قیمن دین مضبوط تا ملت ابراہیم انیفا چی دین دا ابراہیم علیہ السلام اولا پتو ادرت کے ان کے ادھے شرک حنیفا ولاڑو پتو ادرت کے ان کے ادھے شرک وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام نے مشرکا ہونا وائے اے نبی علیہ السلام دیتا ان صلاتی یقینا المز جمع و نسکی و قربانی جمع و ماحیا و جون جمع و مماتی و مرگ جمع للہ اللہ رضی رب العالمین کی رب مخلوقات تے لا شریک له نشتر شریک دا اللہ سرا و بذالک او پدی باندی امیر تو ماتا حکم شیوانا و للمسلمین او زیما ولد گردن کی خود ان کنا اللہ تا ما اللہ تا گردن کی خود قل اے زمان نبی دیتا وا اغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا اب گی اولتو ما ربن بل رب او دا اللہ رب داری و شیرے ولا تکسب کل نفس او نکی عمل کل نفس ناری و نفس یا کل نفس حصے و نفس او نکی عمل حصے و نفس اللہ لیا مگر پاغبانی بے وہ بالو بوجوی دا گناہ عمل چکمی و نفس کئی اگر نفس بانے بدے گناہ اگر بال پاغبانی مانی تا خیال کوئی گورے بازی مانا کی دکی کوالی ولا تکسبو نفس ولا تکسبو او نکی عمل دا گناہ قل نفس ناری او نفس یا قل نفس نی حصے او نفس قل نفس نی حصے او نفس اللہ علیہ مگر پاغبانی بے سزاوی ولا تزر وازرہ تو وزر اخرا او پورت بنی کیا بوجھ پورت کہ ان کے وزر اخرا بوجھ دبل چا بوجھ پیتے ثم الى ربكم يا بيستاو سر اب لنا مرجوكم واپس تاسو فينبئكم بس خبر بكي تاسو بما كنتم پاغا چو ایتاو فی پائے کی تختلفون اختلاف تا ان کی وہو اللذی او دالا ذات جالکم گرزولی تاسو خلائف الارض یو بل پسیرات ان کی پزمکا یو مانا دو مانا خلائف الارض رستو دا پیریانو رستو پاتی کی دن کی دا پیریانو نا اول پیریان اللہ پیدا کرو بیا اور پسیسو انسانانو درم مانا خلائف الاردی رستو پاتی کی دن کی دا کومنو مخکنو نا خلائف دیرو لگی دو وی منگ دا اللہ خلیفہ گانیو ذکر چی قرآن کے اللہ ویلی هو الذی جعلکم خلائف الارض دا اللہ ذات گردلی تاسو خلیفگان دزم کی دلتا کوئی دزم کی ویلی دلتا کوئی داری نہیں ویلی چی تاسو دا اللہ خلیفگانی جائے لفظ سے وینو زان نسوتے بوتے غرینو دا یو ظلمہ دا قبر کرو پر یو ہنگش دی دوستانو بوی مونگ دا اللہ خلیفہ گانی دا قرآن وارثانیو دا نبی نائبانی نو ٹک دا قرآن وارثانیو دا خبر سیدہ دا نبی نائبانیو دا خبر سیدہ خدا اللہ خلیفہ گانیو دا خبر یہ کفر کے بولے بھائیو دا کفر خبر دا اللہ خلیفہ گوری نو خلیفت اللہ مختاج جس اس خلیفہ توب داوی دیو کی ابھی بلحق سے مردان کی بھی وی دا خدای توب داوی بکلکو یو پریدہ دا الفاظ نن کوئی خلیفہ جی تو خدائی تو دعوی بکر رکھے اس کو چی لگ وقت دی دین سرو لگی نو برا برا آسمان تا گوری چی وہی بکر رازی اگر چی تی یو ذل پی آسمان تا کیوی دا آسمان ماتین کرن دے وہی گری دا دین ماتین کرن وہ چی تی اتانے دے تین کرن خواہ دین نپتا تین دے دے سختو لزان نی چی نرم و نرم و تزان نی چی چ ډیر خوراکونو کی ډیر خوبونو کی پدې ته تیار ته دنیا د کار کسبونو کی او سختو ته نه تیار سختو ته خو دې راش یو میاش خو دې سره قران ته تیرې کی ته بیا ګوره چې سکی ته ګوره چې دې ټپی او کنه ټپی خیال دا غلط تعبیرات او غلط مقصدونه ما ته وی یو مولای راغی ما ته وی ګور الله نه وی یا داوود انی جایلو انی اے داوود علیہ السلام یقینا مونږ ته ګرځولې خلیفہ پزمک نو مې الله خلیفہ پزمک ګرځولې دای ویلی چې داوود ته زما خلیفہ چرته خو حدیث کې قران کې رات انی جایلو فلارد خلیفہ آدم علیہ السلام ته الله ویل تا پزمک خلیفہ جوړو دای نو ویلی ته زما خلیفہ قران بیا او ته نو ویلی چې تاسو زما خلیفہ ګان یو نندور دی وی مونږ د الله خلیفہ ګانی وای الله چرته دې جیسس ته پدای کینی یا الله چرته روان دی یا پاغه وفات را روان دی چې ته دا غوډی پی اخلي دا د خدای توپ داوی نری خدای د پاره دا داوی پرې دی دا خبرې پرې دی تاسو کې چې کوم یو شمشمه ګړې کی هغه شمشمه پسې تاسو روان دی دا شمشمه به باجی ګډوري وی به هه ما ته توجه کیږي وی یو ځل وی جمعات لاړ نو په میرا کې روان دی روټه وګشي وی صرف وګو روټو کې نظر وی بس په میرا کې شپوا یا گرما وا دې ګرمي ورته یو بهترین هوټل جوړ شي هوټل وی راځي لکه هوټل ته په میرا کې هوټل دی چورنه وتل وی هوټل والا لوي سیوا سسمو پختي تغورتي چرغان دی او پولاو دی وی دا سی معمولی غونتی سی نشته مون قدر غریبانا یو بل تا گوری چی پیسیم نشته او دا سی زنم قدر را غریب خوزم مجبوری دا اوارتی تاوسته که اوی خوبس اخرائی پیسیم میسی سکه اوی اخرائی وی امیر سی وی راواچونو چی راواچونو وی خوراک اوکو ادا خوراک اغس درستقان خور که چی خوراک اوکو پا کمره که ناستی وی رو را امیر سی بس زیر زاویل دی چی دا خوبا دیری لوی قیمت چی دیری پولا او ری جمو خوړل چرغان مو خوړل نو سمره پیسې شو هوټل والے ته ورته پیسې څه کوي خیر تاسو کېلو لو کې ګرمي وده شي روټي مو خوړه چې پاتې بیا و پیسې ګور وې دې کېلو لې چې وده شول او چې پاتې دل د شګو پډې وي بسترې پرتی ښا ګور وې دې ته وې کرامت کرا الله دا سمداد کوي کنا وې تا ته مو جايلا نبی اسلام او صاحب چې جنگ خندق کې درې درې ورځې دي نبی اسلام ورځو یې دي اگه تا دا چه وطلی نجوڑی دی و تا تا جوڑی گی تا ایمان دا غیل مضبوط دیسا کلوی پا مهمو تشکیلو شا تا دا زان نا خبری کئی خواه صحابو پا میانو تشکیل نکی دا ستا پا میانو تشکیلو شا میو دا سمندر روو تا پا مهمو تشکیلو شا دا زدکرت کوم چه دا چه وعیات کی و دین تا سو خپل مشرانم منی کئی چه دا مطور دا موری دلی پا مهی تشکیل دا خاطر چې دروغ نه وایم چې دا ته وایي چې دروغ لګیا دی کله وایي یره چې زمونږ مشر نه دی هغه وی ټول شپه خوب نه کوي وایي دغه صحابه له به تر نه ټول شپه خوب نه کوي عبادت کوي وینه دا هغه خوب دی چې په منبر کینی نو دا چې جټه وایي به دا خوب یې لک ساته غل شي یو ځلې جټه وایلا چې پاتې دې نو منډي کې چروان دې وی چې د مرکز تورسې دې نو دا پجارو گاڑی لوئی ہوتے گا مخی مزہ پیجار ہوئی درول خلق تو ایلا پیجار ہوئی چکی چی چکی کو وی اگر بمون اڈک راوڑا مرکزی لو زولو خوی عبدالوحاب شیف چرے دا سی پس پرگو کی وی دا سی مراقبہ کیونی رو چی مرکز لو زولو لنا بمونو گاڑی را روان دی او مرکز نالو زی پا بمونو کا دا طول دنیا کی مزگزارش امریکہ نالو زی دا طول دنیا نی مزگزارش امریکہ دا جہاد خلاف تی خوا پا خبر پوئی کی نقطہ بارے زال پویا کا جاہل دان نمو جو جاہل مطلق او سامو شرد صحابو نبی کر دے اگر دریو صحابو چراغلیو یو بی خوب بن تولش پا عبادت بلوی بی بی بنکو تولش پا بی بی آنے بننی چر تو ایتا ہے حل تا تلیو شاو سکم جائے کی درس روان دے انا میں ختم کر دے کہ ختم دیکھنا نن می ختمه ای بزه مون سره برابر دی اوس بل یې ورته خو دې ته غره دی دی مون ته کمی دی خو ځل کیا وای الله فرمای ها خپل شی په دا باز نقطه چینی په زده کې کوم چې او کې بوتي وای بیا د علماء هم نه منخا خلائف فلا مون دا الله خلیفہ غالي آل ته مشران وای چې دا خبره مکه وای چې تاسو سوای چې په مې تشکیل شو پس دغه کیسه اسو جوړ شو هوټل جوړ شو په جنگل کې او بمونو ته گاډه راوستو مرکز یې لیدل دا خبره مته آلتے من کئی مشرات خدلتے چراشی جائل کینی او بل سرن ہوئی ہوئی اگا دا پوری جانگیری خیر و زمان مرگر دے اگر نا خیر بیا تپو سکی کہ در اگوا مگر آتا ویلی ازار گناہ دا خیر و زمان دا غاڑی وی سلور میاشتو نا مرگری راگل ناستی تار وی تعلیم اوشو مشورہ کئی دریتا نید کہ سلور وی او بلتا ہوئی پا مشورہ کی خبری نور شد وی عبدالوحاب سے بزرگی موقع تا وی دمر تقوادار و بزرگ خوب بلنی وی پیغمبرانو تا خونشی رسیده خو صحابو تا خو کرد وی پیغمبرانو تا نزدیشه وی ده وی پا تقوی رسیده ور تا نیشی کنی نزدیشه وی ده مایزه صحابو تابیر خوی رقبو لال دیکنه ده ده ای را بزرگی بیادی تا ورسی خدای ده پار داس خبری مکم داس خبری مکم کم چه علماء تاسو منه کئی داغی نه منه شی اغسطاو ده نقصان دی ده خیر ندی ها که تاو ته کم مولا نبیانه اگر بستاو دا اترو پششو دو کشوی تفو باندو زخورو را کما تارسوی خود زخواک وائم که نخوا زخوستاو سو اصلاح بکوم که نخوا زر پدی ندو که که گما پا خبر پوئی کو یرنن بیا لگیا ہو چا پسی لگیا ہو غلطی منقولی ننبا لگیا که دما هو اللذی او دیچ ناس چی کن دب سوا دا دی نبلا نیچی دا حج پرستو غیبتو نبکی دا دی شیخ ببل کار دی جماعت نہ چرو جم بو یار ٹول اور رس لگ یار ڈیڑھ سڑے کی گیا او داؤ گو دا کو مرا ملا نہ دے کہنا بھائی دالا ملا نہ دے چی ملا شی چاہ بلا سنگھ دے ملا نہ دے یا خدا پاک هو الذی دا اللہ آزاد تھی جالکم خلائف الارض گردونی تاسو او بل پسی راتن کی پدم کا یا رستو راتن کی دنور امتنونا یا جانشین دا پیریانو انسانانو پزمکا ورفا بازکم فوق باز او پورتکری دی باعث تاسو دا پاس دا بازو درجاتن پا درجو کی لی ابلو اکم دیر پارا کی امتحانو کی پتاسو فی ما پاس کی آتاکم چو درکری تاوتا یکینا نبستا سریو لقاب جل عذاب والدے او یکینا دا اللہ دے بخون کے مہربان اللہ بخون کے مہربان دے سورت انعام کی رد شرک و مکمل او دو قسمہ شرک رد تو شرک اعتقادی اور شرک فعلی دا شرک اعتقادی در اقسام ذکر کر یو شرک فی التصرف دیم شرک فی العبادت دیم شرک فی الدعا او سلورم شرک فی العلم او مشرکین سلور قسمو مشرکین بالکواکب بالجن بالعباد الصالحین او بالملائکہ دا سلور قسم مشرکین ذکر کا سورت خاتمہ تتمہ دا اللہ پر نمونو بانیوشوا اس مخیوائی سورت عراف وائی